الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون الله رب العزة إنسان تا دې دنیا د ژوند د سکون او د راحت اسباب بولی خپل کتاب عظیم الشان کې چې دې دنیا کې خوستا صرف دې ته ضرورت دی دا څومره ژوند دې سره کلونه دې دشمار چې دا له په سکون سره تیر شوې او آرام سره تیر شوې دا غی دا مطلب دی چې بنده باندې داسې پریشانی رانشي چې د الله د حدودونه واوړي تجاوز وکړي ځکه دا بیا زندگی خراب شوه چې کله دې ژوند کې یو انسان د الله د حدودو پابندي نسات اللہ ناغو دا جوندم خراب شو آغای خود خراب شو موچی دا جوند صحیح شو دا جوند محفوظ شو او دی جوند که انسان دیزد وقت تیر کو او دا سکون وقت تیر کو نو بس دا دید وجه نیا آخری جوندم خیستا شو حالتا بیا پریشانی نہیں پتہ باندی زکا اللہ رب العزت یو ذلنا دو ذلنا لس ذلنا بشمار قرآن کریم کی ویلی دے انسان تا چی انسان ایمان او عمل بس ایمان او عمل دا وارا استادار سو دیمواری ماغستی رکنا دار سو دیموار رزق زدر کوم مالی کلی دی چیزاگی نیو نظر زیادی گی انو کمی گی نو تا کلی در رزق دو جنا در خپل دین اگر ترتیب خراب کی اگر خپل عمل گڑ وٹ کی دا سکیت پلستا پا اللہ باندی دا عقیدہ و یقین نشتا چیا وسوی نو رشتیا وی خطاب پیغمبر ته کوي ګور چوامر اهلک بالصلات و امر اهلک بالصلات واستبر علیها تاتوین دیخل اهل تا دیخل ازواج تا دیخل خاندان ته دی امر کوا د مانځو پخپلوم پدی باندی پابندی کوا پابندی کوا وستبر علیہا چی بلکل فرق رانشی پدی کی لا نسألوک رزقا لا نسألوک رزقا ما تا تا چتویلی جزان لسکارو بارو بورا دندروانکا سبخوری نا نا ما بالکل ستان دا مطالبه نه کړی چې ته دنیا کې ځان له رزق پیدا کا ما خدان دې ولي نحنو نرزقك الله زه در کوم کنه رزق دې موار کو دې وکړه ستاوم دې موار دې رزق ته دې امت هر څومره مخلوق دې کاغذ ما الله وي دوستان دې او کو دشمنان دې د ټولو د رزق زمواري مې غوښتي دا چې بس هغه عمل کول ستاسو اختیار دی او رزق په زړه کوم د رزق نه ونه پات کیږي بلګي او دښمنان له ډیر ورکړې دي به امتحان ورکړې دي ډیر دا ولي چې دا ګلون کی چې مونږ له ځکه نه راکې چې مونږ په ایمان نه راوړې مونږه عمل نه کوو ځاونه خپلو نیکانو بندیان مسلمانان لزکا ورکی چیغی و لشپار و دمونزو نکی و دسو نکی امون لزکا نرا کئی چی مونگا دغا نکو نا دیو جن اللہ آغی لدیر ورکلو هر سی ولو ورکلو بل دیو جن چی پا دی خپلو مسلمانانو دا اللہ اعتماد دے اللہ رب العزت وی چیئے دی باندے زمان اعتماد دے وما تا معلوم دی کدی چتے عورت دو گی پاتی شنوم چرے زمان پا دین کے زمان پا عبادت کے پر اخنر آو معلوم دی ہوتا کنا حدیث کے راضی دا مثال ہو چی نبی علیہ السلام تقسیم کو تقسیم کو زګه په دې اخر کې دې ملکونو نه مالونه رااله د بحرین نه ډېر مالونه رااله د عراق نه رااله دا ملکونه فتح کړل هغه سمې خزاني وکړه نو مت چرابلو مسجد نبوي ته برابر رسیدو نبی علیہ السلام په اوقاتو چې کمانځو ته واخو نماندنه مخکی مخکی بیکار ختم کو جی خواب اکر نبو نجمون بیو کنو وکی بناستو حلو پاسی دو چی اعمال بی پخل کو تقسیم کو تقسیم کو ور بیو دوسی تقسیم کونو صحابه کرام ناستو داس نبی علیہ السلام با بازی کسان داسی ہو چی با دیر نیز دیو او ناغي به محرومه پاتې کړو اجه کوم داسې با دلری لری ناغلیو ناشنا ناشنا بو ناغي له ورکلو ورکو نو صحابي وې دټینګ نشو ما نو پیغمبر ته وې چې دا کسان ډیر لایق دي دا مؤمنان دي نبی علیہ السلام ما ته وی چې نا مؤمنانو دې مسلمانانو دې کنه نو زه باغلی شو ما چې اخو سات بوشه نو ما بیا وی چې دا کسان دې لایق دې پیغمبر عزی دې پرې خو دا شیخ لاسیږي نو ما ته بیا وی چې او مؤمنانو دې مسلمانانو دې نو بیا وی شو آخر کې ما ته وی چې ګوره دستانه په ویل زلایق او نالایق پیجما حقدار او غیر حقدار پیجنم په دازو چې دا نور لا ډیر ډیر ور کوما نو دی وجنا چې دا نوې خلق دی اسلام سره خنو دی د چوي بلته نه دا شي ښه نزول د عمل ور کوما چې دې اسلام سره لکوټي خول فتو محبت پیدا شي. ادا ته چې ماته یادې دا ټنګي ذری خلق دی ذیل کذ ور کما ما کور نہ کما هم تدی پدی سو پروا نشته دی کنه ها نزدک ویاو ته وی چور یو صرف مسلمانی ها چې مونږ او داس کې او دا کې او بل هغه چې مؤمنین نه زری مضبوطی عقیده مضبوطی ځکه نبی علیہ السلام ورته وی چې دا خو ام مؤمنان دي او مسلمانان دي دې باندې یې را نشته دي چې ګن دی به خپش نه ده یک اعلی بشور جوړ کې دوګ جوړ کې چې مونږ یې را نکړو دي نه نه دا کمزوري سړی عادت ته ها اوی دا چې دي اوی مسلمانان دي عملونه کوي لیکن ایمان یې لا په درونو کې بالکل مضبوط او راسخ نه دی کنه الله رب عزت ویلی مونږه د قران نه بغیر کار نه کوو او دا الله رب عزت اته قسمه مونږ ته کولی دي چې دا اته قسمه د دې صدقات او د زکاتونو او خیراتونو خلق دی ها نو باقي کې یو قسم دی والوالبت قلوبهم اگر خلق دے چکاری مالدار دی ہم یا غیر مسلمانان ندی ہم پاس مسلمانان سرناس تولار ویکو لکھا دا دیکھو پکیونو کا لکھا چکافران بو شرکان بو مسلمانان سربتا ویگن دا رشتیا مسلمان چاو اتوی جیر ہوتا سکو یا اسلام را اولا ہے نو پر رشتیا بے مرگرتیا ہو کہہ کنا ایا چې نراولان بیا غي سره ویره د دې د مې له سم په خو د مؤمنانو دا خبرې په خو د دې د ناس تولار او د دې د رښتینیو نام دی راغله نل الله ولې د حکم کو چې دې له بګیوم برخاو کې چې ګټي فرانې دې شي ښا لړې رو خلق په دې وجه ایمان راوړه چې هغه وایي چې مونږ خو د پیغمبر نه پزړ کې یرا کولا ولي چې مونږه اسلام الله نه قبول کړي او دې سره کې نو پاسو دې سره مونږ ته نه یرا کولا کنه او مونږ لا مالونه راکړه برخه را لوکړي دا خپل خلق پرې خوړو همونه مالونه راکړه زموږ چې مونږه وړې نه شو کوړتہ دا هغه وخت کې کاغذونه نو لوټونه نو چې کروڑونه روپے به وتا وزر داکلیو په بوت کې باندې کې خو دي نه نه هغه سکوا سره سپین اشرفه دراهم روپے او اشرفه ښه چاله به زور ورکړي چې هغه بیا ورین شي ښه ولې حضورون شي دې کنه ښه هغه وی چې دا جی بسړې د دارو شیطان نشته خلق وی کنه داسخه چې سره ډیر خی او د جابد او تبد نه وی د چا په ظلم زیاتی باندې پروا نه ساتي او خلق وی د شیطان نشته شته دې حکم زور کړي ها روجی پنیولې ها ته څه نشي وکړ کنه تک نبی علیہ السلام یو ځل مسله وکړه پیدا سی بنده نشته دی چې الله سره شیطان نی مرګ لري کړي هر چاته صحابه چې بدا خبر واوري نو هغه ته مخ شو وی ولا انت سره مرګ لري کړي دی وی او ما سره مرګ لري کړي چې الا انه اسلم او مسلمان شوی دی رشاد غسی به مونږ ته سپت ته ځه نه ایا دا مطلب چې اسلم اعظم تابع دي اما ته غلطه خبرو کې جدا جامع علماء دي اسلم اعظم تابعدار زما ته څه نشي ویل تا ځکه هغه وکړه کلهونی وکړ زما سر په تاجوزو کې ولار او شیطان راغی او بل جام به راول دي مخ ته ول چې موږ په ګډوډ کې نبی علیہ السلام ای ماونی او د دې مرینا چې زور مې ورکو نو دخلی اغا لعابی ازما پا دی لاس سارا سارا را لخا ای ماوی چی ارا پریدم اینا جمعات پا دی برجه پوری تلما چی سبا دا مدینه دا وارما سمان پاسی کنا نو دی دیر خبوی گیدا سلی بکار بانده خا اگی تا بیڑوان دی کم اکار سوا سر کئی په بیا مې سليمان عليه السلام دعا یا د شوا چې غدا دعا کړی و رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب اربا ولستان بخنه واړم بخنه راتو او بیا نه داسې بادشاہي واړم داسې سلطنت واړم چې داسې هیڅ چاله نه ورکړې چې زما په شان پکې نه نه پتیر شوی عمر کې نه براتلون کې ښا نه لاوي چې فسخرنا له الريح یو خو می ذکر کو چې هوا می ولا تابع کړه نو تخبې په هوا باندې ته او دا هغه په خوا چې تیزې بوزي ککته بوزي او یې کې بټلې نه وي حضرت سلیمان علیہ السلام اختیار پوری خبر آ نوچی دا شام نبے سارمال روچت کا جازو تختو نو دل تغرمہ بے پا یمن کی تیرا کلام نوچی غرمہ بے اوچت کو نویش پیل و کابل تر آگے بولا اٹول ملکون مسلمانانو کرا نیو ولا دا کار وکړه ابل دا کار وکړه چې پیریان ولا تابې کړو پیریان ولا گیاو دا غو د پار کارونه وې کول سخ سخ کارونه وې کول آبادی وې کول تعمیرات وې کول په دریابونو کې به وو پیواله نو قیمتي سيزونه به موږ راستلو نه ولا تابې او کچا به پکې الله وی ولې سرکه شوی کنه ها څنګه بنیانو کې داسې کنا سرکښ ناوی کېم داسې سليمان عليه السلام ورته سوې نو هغه به تمخ راواړو دا مړاوې پلکار ادي کې ملائک به چې غرب بشو نو دا سر په ولوخه نو لو خراب بشو دا لاول تابع کړو نبی عليه السلام یې زما دعا یا د شوا چې دا خواغو ویلو چې الله نو اللہ والا پیریان تابعی کرنو اغبا پرانستلو تللو تللو پرانستل نو اس کذا دیو تلم خدا دا اغبا دعا کیا پر اخرا شد نو پریئے خود افا ورود انندہ دا روغ جن پیران والد چیزان لے دنیا دا پارا کارو بارون دا پاس داندی جوڑی کلی دی خلقونا اوی پیریان نیسما او باسما بندو میں او زادو میں ویتا سلیمان علیہ السلامی دروغ جن خلق تا شیطانی خود دو سر رابطی شیطان چه بزا پخپل استال پار کوزا کنه نوزما تو پخپل کوزا کنه نوزما بن بکم زان خلق توی چه کوزا که می بن که زدید پار چه کار دنیا کی روانی خواه چې د کفر او شرک دا کار روان چې دا نو درې چې مدرسه روان ښه ادي پويږي نه پیریان چې ځان سکی پیریان هو چې کوم مسلمانان دی پکې توبه توبه دا ری چا سره کار څه چې په چار ادي او کینی او یې تنګي یې پریشان کی نه نه دادا شیطان بس د دې لپاره چې دی بنده دا بنده شرکو کی کنه نو بده او تذرر نو تکلیفون رسی رسی ابل پلی ازال لئی جن نیولی دا ټول دی جنتان دی خوا او دا دید پار چه خلق لرشوی لانی دے کیا او پیریانو باسی وی خوا اگر سر از تعلقی کنا خوا نو چې بوی دی ولا نه جوړ دی صبح د سترګې را باسیو او اوسه شروع کیو ولې څنګه وای دی جست سوایو کبیا را لې نو خبر نه یو او وی بیا باندې راځي دیو سپریانه ته نوېست صبح دالنه چې نبی له اسلام وی دی ځکه نه سما چې بیا سليمان عليه السلام په دعا کې فرق راشي دا صرف یو سليمان عليه السلام چې الله ولا پیریان تابع کړیو بندول به او ذاتول به کارونه به بكل بل هیڅ په دنیا کې نشته ولې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به کنه او اینا نو پیریان نه تړمان پران زمزما پیریان سره سکار دي شیطان سره نو دے نپری دی کنا خلق نپری دی خوا خو نبی علیہ السلامی چه زماغا چه دے نو آتابدار دے اگا ما تا دا خیر خبره کئی دکا دی دا خیر خبری ام کئی خوا اما تا دا شر خبره نکئی نو زماغ کار سدے ندن اببل سبان دے انسان نبچ کی گی صرف پدی باندے خوا چه عقیده صحیح او نیک عمل نو بس دی بیا تا تنشیرانی دے کے دیکھا اب یا دی امت کی خوالا دیر آسان کری دا یا حدیث کی رانی چه دی پنور امتنو کی دمرا نو پریشان لکه دی امت کی جی پریشان ہے ولی مخی امتنو کی خونو بانگونو نی قامتنو نی او دی که خوبانگ ویلی شه چه بیا پا لوڈ ویلی شه نو چه دی تر کمی پور اواز آوری نو تختی خواه وره چه ها آغا دا حضرابات نا زنگلو کالتا ناوری نو کنو ارده لوز پی کر لگی در تختی بس تختی خواه اجی بیا آوازو نبس شی نو بیا راشی وره دی اخپلا ڈیوٹی کئی کنو خواه چه بیا اقامت شورو شی نو بیا تختی خواه نبی نبی علیہ السلام وی چې ګورې دې صبرې گنا یو بل سرخ پیوږي جوخت کوي او چې دې په ګران شي دې له کده ګډوري خالی زې ګوري نو پاره کران نو دي نو بس انسان تا غسوي چې مون په ګډوټ کی ها نو څو دې امت کې زده د پارډې ری وسلې دي چکل پوئیگی پزان باندیو اوے چاوز باللہ من الشیطان الرجیم ربط دے بیانشی رانی دیکھے دے تغسی کسملیو آیت الکرسیو وینو طول اشفاو بیغم اپروتے دیتا تنشی رانی دیکھے دے تغسی نور دعا گانی دی اللہ رب العزتو ایچی ہے انسانا تغسی تغسی تکلیف دے تو چرې د رزق نه پاتې شوه تا باندې چې لوګه تیر شوه بغیر د روزی نه چې ته د دې د وجې نه خپل دین خرابې او خپل ترتیب خرابې او منځو داس نه پاتې کیږي دا مو کوا رزق وکیږي دا رزق ضروری دی دا روحاني رزق ضروری دی ځکه که چېرې زاد نه پاتې شنو ارسه خراب شو ها هغه دنیا دې هم خراب شو دا دنیا دې هم خراب شو ایستلونه کړه او چې دلته کې په ځان باندې لګوندې تکلیف سیر کو پابندي دی وکړه او دا الله نو یری دی الله نو یری دی چې الله سن دې راکړي مال سن دې راکړي تشمارا کوا کور به درکړی که ستاخ پلیو که پردی یو شی دی کنه هغه هم پکې شپه تیرې او ته هم پکې شپه تیرې رزق درکې مخکې به خلکو له دوه وخت ورکا اوس خو د وخت نشته ښه خو چې ګورې نو خپل به وای ښه هر قسم رزق درکې هر قسم کپڑا درکې چې نه دی خوخیږي په بازارونو ور پسې ګرځي هغه درکې دا الله ورکې انسان ده ښه بچی درکړی دی نور د دنیا ضرورت چې څومره یې سرمه کرمه د سرده سامانونه ارسدی پډا کا اوسوک نه دی بلاس کنه دار سی درکڑی دی نو دا نعمتون یادا وکنا قرآن بار بار منتوی فذکرو وذکرو فذکرو وذکرو اے خلقو پخوانے وقت مئی روئے پخوانے وقت مئی روئے کنا چی دو روپے دیاری بوا یا خود ایتا سلی لخنداور شی دی دو روپو باند وزا سا چلکاو چی ٹول ورز با او سو مارل نشی اللہ وی او وقت مئی روئے نو شکر بادا کی چی اللہ شکر دے اگا وقت کسو او سوار سو ڈیر دی یا اللہ شکر دے پدی باندے اوستا نعمتونا ڈیر دی منگے شکریہ نشو ادا کولے وذکرو فذکرو اللہ وی غپخانے وخمی روا لکہ چی اگا یادینو الحمدللہ باوئے کنا چی اگا یادینو سب باوئے خوا دے مدادا چی زن باندے جوڑ کار مروانا وا کی؟ دان باندې جوړ کار مروانو څنګه چې دلته در باندې وخت تیریږي الله فضل له پمیاش کې دتل لزر روپې راځي کنه هر چا راځي تاسو وسوک نه ورخه ډيري خدا خمونګه کم شي یاد کې کنه لزر روپې درته نو ته یا په خپل علم سیږي او یا د کور د غارسو اوشي یاد بل څوک شیطان د تکینې او د توي چې راځي چې ناظم آباد ته دی بوزما الته بدل شل زر زر کې دروازې وینا ځکه د دې شکریا دا کومه دا ډیر ده د دې له سوزارو د شلو نشم ادا کولې کمزورې ما ولې څه چللې نو ډیر خلک په دې باندې جوړ کار په خزان روان کیخه اوسو کا لورشیا په لویل تکل شل زر ملاویږي نو چې لورشي نه دروږي دې خپل مرګري وسره دوکه کړی دا چلوم کې دا مرګري او بل سره کا زمو په مولانو کې او بل سره کې نو بیا په امیان کې او خامخا کې نا جوړ کار په روان کې لته بیا شل زر نه لږ لري ښه بس اسه د چا بدل د کې فکر کیږي او رزق به ته ملاويږي او سو او شیطان به ورته وایي چې یاره کلی ته ځو د کلی وبډیر فقیر مې بست شی وب بس کې ناس وې چې وبراکا کلاس راکا دا وو لکه چې دلته درته خدای تنظیم کړی دی کاري دلته جوړ کړی دی نو زار وانه په ځان باندې پولیس تاسو مطلب دې چې دې ډی رقم نو الله وی چې ما نه دې رقم ته وسه دې راکی ما خل زره مقرر کړی دا چې دې کې وستا وخت ریږي او دا وستا رزق کنه او ته دې دې روما نو دې رولې نشي ځان باندې با جوړ کار روان کې ناشکری وو کې نو الله خو چې ناشکرې باندې زو نعمت نه زیاتو ما لئن شکرتم لازیدنکم لئن شکرتم لازیدنکم چې زما شکر ما دا کو نو زیات به کوم دلہ اولین کفرتم چې ته یې دا لګا دا دې مولا په مدینه مسجد کې هغه یو دوه میاشتې امامتی وکړه ډیر ډیر په شو په راوسته وکړه لا را بیا نو چې موږ تاسو کو بیا وی چې دل تمال عزیز ری نیم زر را کوي کنه دا 2007 2006 2000 اما لال تکي پورا درې را کوي نو زه دا درې نیم زر تاسو ما یا خدای ته نو بیا ډو پتن لګي دل چې تا کمزور عقیده ده بس چې په یو ځای کې داسې سټ شوي چوم سره خپل منځو د سکول شي عمر سره حلال رزق خوړی شي پیدا کول شي نو بس دی باندې الحمدلله وای دی باندې الحمدلله وای ښا او که چا د توسوسې واچولې من الجنه والناس چې شیطانان خود دو قسمه دی کنه چه مانا دلتا سدی ویزه کهو چه دغت لور شو ویغا داد اللہ کار دی بس خواه ٹک ده که دلتا وقت نتیره دنو تلی باو خوش دلتا وقت تیره گی نداز چل ده چه اغا کمی پیسی چه لگی اغا با لگون آبامو لگی اول تا که با کارو منشی نو بیا نبا عدل ترات لی چې خلق را پوری خان دی انوال تا که وقت تیرولی شده که آغی خواست سوک نپری دی نو اولی را پوری خلق خان دی خواه فارام که نبا اللہوی اصل لگی روزی دی تا دنیا و اخلال ختم دی اس خود دور اوکا چه دا اقبل منزو دا سوکا دا آخرت دا پار تیاری اوکا رزق با اللہ در کئی او جوړ کار په ځان مروانه وا بس سمي عمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي اللهوي زبده عمل چره نه بربادوم ازبه دې چره د خپل نعمت نه نه محروم کوم او ان له كاتبون الله مولا کتاب جوړ کړي باقاعده موږ باغی کې لیکل کو باقاعده پخوانو غنطه سختی خونه دیر آگلی پا مونگ بانده دا خو آغا خلقو چی عدت و اثره خواه آغا خلقو چی عدت و اثره آیت نازل شو سوره تکاثر کی ولتسألن یوم اذن عن النعیم ساسو نبا تپوس کی دیشی پا قیامت کی دا دنیا دا نعمتنو نو زبیر ابن عوام اوی مشهور صحابی مجاہد نبی علیہ السلام تیوی چه پیغمبر دکا جورو دو بو دکا جورو دو بو دکا جورو دو بو مخو نور سو شیو نلی دو خوکا جوری مخوراک دے او بور پس اس کو تدیب از ممنا تپوس کی گی نبی علیہ السلام وی چنا اگا وقت را روان سیکونو اگا وقت را روان دی خواه نو اگا وقت را گئی کنه بیا خواه چی بیا دی زبیر ابن عوام سلور خزیوی او دده پا میراس کی بیا دی یوی یوی لکه دی خزی اتم رسد تی اتم برا خواه خواهن پا مال کی اده یوی وی پا اغا وقتی حتا ذرا حتا ذرا حتا ذرا حتا ذرا اغا وقتی حتا ذرا حتا لیاکو ناز دیری وی زیادی خواه داو رسیدی خواه چه نور لبا اده اغا مسئله پا بخاری که گران ادا چه دا اغا دا میراس دا مسئله دا تقسیم و حساب کتاب و دا دیری خواه ملا وقت راولی کنا خام خواه مغیبا این سخت تیر شوینا اللہ پی رست و رات راوستی دا سه لامن سره وعده کوي چې که زما شکریا ادا کړې نو زبې د لړیر کما زیات بګم خپل نعمتونه شکریا کم ده هر سړی بس د الله نه ګلمن دی چې لړیر په ګران پیدا کیږي نو خزانی ډکی دی خو موږ له پکې سنئ نو غیر خبرې کوي ځان باندې غشت نعمت او رزق خراب کی کنه دا زه خبر ډیر کرانی دي دا زه خبر ډیر کرانی ډیر کرانی تاسو وینئ دا خلق روان له حسن زمره راضی نه دنیا ته صورت روان ده ها او دا سه روان دي چې سامان نه تیار کړي ها پند نه تیار کړي به کنه دې ډک کړي دا سه روان دي خپل بل سر تور سر روان دي یا خدای دې وسحاله اللہ رب العزت وی گوری چی دل ترازین زن سر سراؤڑا قبر وی چی ابن درازین زن سر رانان اوڑا دل تاو تیار دا زن سر سسامان راوڑا دل تاو سنشتا ندو سملاستو ندو کیناستو ندو گرمی ندو سرده زن سر سراؤڑا اچی منگور نو خلق خالی لیاسو نروان دخوا یا خدایتو پدیخو نکی کنا ولې چې وسره مونږ او داس نه کینو نور بس کوي دی و نور ځان سره سووسی وګوره دې تړیر سوچ پکار دی دا عمل له الله مونږ را کړل دی مونږ ته خود له دی مونږ له طاقت را کړل دی دا څو خبره چې بیا واره مونږه کنا ته پاسې دین شو نه غوښ کې بیا مونږ شروع کوو نه وخت دی دا د عمل وخت دی دا د خدمت وخت دی دا د عبادت وخت دی نو چې دی وخت کې مونږه سوکو نو بیا وای ته خوشاله یو کنه ها پروا به هم نه یي خلق برا پورې نه خاندي چې خالی لاسونه رالو نه ځان سره به هم سوړي کنه ها د آخرت لپاره سامان دا نیک عمل دی دا مونږ دی دا عبادت دی مالی او بدنی دا زمو په کار راضي الله توفیق راکی چې ځان سره آخرت ته سو تحفوس او فند جمع کو خوشاله وي کنه ها آخر دعوانا الحمد